2002 Morwua, prosto z WWA, WWA. Studiu prosto, nowa produkcja, ta, nowa płyta. 2002 Morwua. Na dzielnicy miasta, WWA, rzecz jasna. Morwa, drzewo się rozrasta, z podziemi wyrasta. To życia symbol, nigdy basta. Na dzielnicy miasta, WWA, rzecz jasna. Morwa, drzewo się rozrasta, z podziemi wyrasta. To życia symbol, życia symbol.